Costinești cu DJ Young și Olix. Ok, party people, Summer Kiss Kiss in the Mix. Ne aflăm nu în Costinești, ci în Mamaia. Inaugurăm plaja Sunrise, studioul Kiss FM de aici și desigur noua pasarelă, începând de astăzi. Bine, n-am tăiat noi panglica la pasarelă, dar am tăiat panglica studioului nostru și tot astăzi am înțeles că s-a tăiat panglica unui nou cordon de autostradă, nu? Da, tot astăzi avem două autostrăzi. Oh, da. E, cred că e o zi nouă, e o zi cu inovații. Uite și studioul Summer Kiss la înălțime pe plaja Sunrise, la pasarelă aici în Mamaia. De acum încolo, de azi, de mâine încolo, Dan Fințescu va fi în locul nostru. Noi astăzi inaugurăm în formula DJ Young & Olix studioul de aici din Mamaia. Da, Dan Fințescu și DJ Jonesy vor fi alături de cei din Mamaia în fiecare zi până la sfârșitul verii. În Neptun o să rămână colega... Nu, pe plajele din Neptun și Jupiter o să rămână colega Alice împreună cu băieții de la Moving Elements care vin și ei la mare să se facă negri la fel ca noi. Iar de aici din Mamaia, de mâine încolo, câte o oră de live, transmisie în toată rețeaua Kiss FM până la sfârșitul verii, de pe plaja Sunrise. O zonă foarte, foarte frumoasă a stațiunii Mamaia aici. Avem un studio foarte frumos, l-ați văzut pe Facebook, o să mai punem niște poze să ne vadă toată lumea. Ce studio frumos avem noi aici la 3 metri înălțime. Cât, ce înălțime asta e? Da, cam așa. 3 metri, nu, cam 3 metri, da. Oh, așa super. Că cei care sunt în Mamaia trebuie să vină neapărat aici la plaja Sunrise să vadă cât de frumos e zona, cât de frumos este studioul Kiss FM și desigur pasarela nouă. Hai să începem mixul nostru de astăzi, primele 40 de minute non-stop hits. Rihanna, Rude Boy, Alexinu și Starci, Al Senorita și apoi ne trăim și cu Florida, Whistle. Vara asta, Kiss FM este la mare. Iar toată lumea, o țară întreagă, ascultă toată vara doar hituri. Come here, Rude Boy, boy, can you get it up? Come here, Rude Boy, boy, is you big enough? Tonight I'ma let you do your thing, yeah. Tonight I'ma sin más. Hey señorita, mi morena querida, esta noche con el amor vamos a jugar. Kiss Kiss in the Mix în direct din Mamaia, de pe plaja Sunrise. Astăzi inaugurăm studioul de aici de pe plajă, studioul Kiss FM Summer Kiss. Și că tot am venit aici la Mamaia, trebuie să spunem că am redescoperit cu bucurie sau cu fericire, nu știu cum să zic, cu nostalgie mai degrabă. Da, autoservirile. Am văzut că este plin de autoservire aici în zona studioului nostru, dar de fapt am realizat că în toată Mamaia este plin de autoserviri, ceea ce ne bucură. Am mâncat mai devreme foarte, foarte bună mâncare. Hai să arătăm pe ascultătorii noștri din autoserviri că s-a ascultat Kiss FM acolo. Că avem peste toată plaja, sunt boxele Kiss FM, difuzoarele Kiss FM, precum și pe pasarela nouă, e plină de boxele Kiss FM. Așadar, îi salutăm pe cei de pe pasarela de aici, mâine sus! Bun, hai să continuăm mixul. 2 ore, astăzi de la 4 la 6, în direct din Mamaia, DJ Young and Olix, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, trying to put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me Soprano, cause girl, you can handle. Baby, with stars, so then you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So amusing, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it no bitch, you never lose it. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, baby? Here we go. can be what I want it to be. Losing my identity, cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. Summer Kiss Kiss in the Mix live de la Mamaia. Astăzi inaugurăm studioul de pe plaja Sunrise. DJ Young și Olix împreună cu voi până la 6, timp de 2 ore. De mâine revenim în studioul tradițional din Costinești, dar astăzi am zis să inaugurăm cum trebuie noul studio care arată senzațional de pe plaja Sunrise, la pasarelă. O să vă dăm din nou pastila aia cu e vreme foarte frumoasă aici la mare și bate vântul foarte tare, atât de tare încât simți cum se mișcă și studioul cu tine. Da, astăzi am inaugurat și studioul și vântul de aici de la Mamaia. Bate un vânt, mamă, mamă, dar e bine, adică simți așa, deci de la 3 metri înălțime simți așa cum... Ia nu mai dansat un studio, că se mișcă studio. Cei care vor să facă dedicații pot să vină aici la treptele care urcă spre studioul Summer Kiss de pe plajă. Dedicațiile, desigur, sunt gratis pentru toată lumea. Cum, le facem gratis aici? Pe cum, nu știai? Pe și ciubucul meu unde e? Da, perea noastră. Bun, avem și hotspot, ca de obicei, unde e Kiss FM și hotspot cu internet gratuit. Cei care sunt aici pe plajă alături de noi să dea un search de pe telefonul mobil, o să găsească hotspotul Kiss FM cu parola Ascult Kiss FM. Nu vă supărați, care e parola? Care parola? Ascult Kiss FM. Și cum se scrie? Cu litere mici într-un cuvânt. Continuăm mixul cu Holograf, cât de departe, Morandi, Love Me și Ina, tu și eu, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima ca să nu se atingă de tine? Cât de departe să-mi duc dragostea ca să nu se întoarcă la mine? Cât de departe să colind pe pământ fără liniște sau fără bine? Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Și cât de departe gândul să mi-l ascund ca să nu-mi amintească de tine. Și cât de adânc să-mi îngrop inima ca să nu se mai zbată în mine. Marea întreagă n-ar putea scufunda toată dragostea asta, știi bine. Oricât de departe aș fugi, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe să-mi duc dragostea. Departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe. pe pământ, m-aș întoarce la tine. Yeah.

Am semnal, mă aud? Se aude până acolo? Da, te auzi chiar foarte bine. Cum bate și cât de tare bate vântul acolo? Bate foarte tare, mă țin de stâlp acum ca să nu mă ia pe sus. Pe stâlpul pe care se află boxa Kiss FM. Steagurile care flutură acum. Stai așa că m-a luat pe sus. Stai, mă auzi, Alex? Facem o scurtă pauză, revenim în câteva clipe. Vara asta la Kiss FM, asculti doar hituri. Yo, pare vivo Summer Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plaja Sunrise din Mamaia, unde inaugurăm astăzi beach barul Kiss FM, studioul la înălțime, de fapt nu e beach bar. E din ăla de salvamar, cum, nu știu cum se numește, locul punct salvamont, salvamar, da. E un studio la înălțime, la 3 metri deasupra nisipului, pe plaja Sunrise. O să vă placă, cei care sunt în Mamaia trebuie să vină neapărat aici să vadă cum arată studioul Kiss FM. Este chiar în zona pasarelei noi. Arată foarte, foarte bine și studioul, dar și pasarela. Iar DJ Ang a făcut o relatare foarte frumoasă mai devreme de la pasarele. L-a și luat vântul un pic. Da, bate vântul foarte tare cum merge acolo către ponton, către vase. Dacă veniți cu iahtul personal sau cu iahtul taxi, îl parcați acolo la ponton și apoi pe pasarele veniți încoace către studioul Kiss FM. Suntem aici până la ora 6. Ovidiu, dar cu ochiul tău de expert trebuie să-mi spui că mă contraziceam cu cineva. Un coleg îmi zicea că pasarela are 400 de metri, altul îmi zicea că are 700 de metri. Ochiul tău de expert ce zice? Trebuie să mă stor cu pasul. Nu pot să cred. Am un pas perfect, un metru. Ia să vedem acum dacă ai ținut minte ce ți-am zis. Piesele care urmează. Probăm memoria scurtă, nu? Ai zis gotie, că deja se și aude. Mandinga și voltaj. Asculți doar hituri. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. vina pe ea. Vântul care iarăți suflă în buzunar, masa care-i plină de pahare goale, basul care simți vibrând în difuzoar, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele îmi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. In the mix, live din Mamaia de pe plaja Sunrise. Trebuie să vă spunem că plaja devine neîncăpătoare. Încep să apară fetele de la masă, de la somn. Unele topless, altele îmbrăcate, altele în costume de baie, altele în costume de scafandru, altele în cojoc de iarnă. Dar toate sunt pe șezlonguri aici frumos așezate și ascultă hiturile Kiss FM. Da, și vedem acolo în depărtare o gazelă împreună cu o fată în linii roșii cu albe și o altă fată în turcoaz. Da, da, da, foarte, o priveliște foarte frumoasă, cel puțin de aici de la înălțime din studioul nostru de la Mamaia. Eu zic că fiind în Mamaia, dacă vrei să le impresionezi, trebuie să vii aici la ponton cu iahtul. Și pe iaht să se asculte Kiss FM. Sau cea mai nouă. Și ți s-a închis microfonul, stai să-l dau pe al meu. Vino cu acea casă-l iei. Așa, vreau să zic că cea mai nouă aroganță, ghilimele vorba ta, ar fi, nu, în curând să ne auzim și în telegondole. Boxe, da. Să avem în telegondolele de aici. Asta chiar ar fi o chestie foarte tare. Nu știu dacă mă aude Olix, are un microfon fix acolo în studio. Stai, ok, facem o scurtă pauză. Stai așa, că mă auzi acum, mă auzi, nu? A, în sfârșit. Da, da, chiar ne uitam la gondole sau telegondole, cum s-or numi ele. Matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Live pe plaja din Costinești pentru clubberii care abia acum se trezesc. Yo, Summer Kiss Kiss in the mix, DJ Young și Olix împreună cu voi, live de pe plaja Sunrise din Mamaia. Vreme superbă aici, fete frumoase și DJ Young care tocmai înjură gât pentru că a dat cu capul de... Da, de intrare de aici, de la studioul de pe plajă, e normal. Ceilalți colegi noștri de la Kiss FM au luat câte 20 de căpățâni astăzi aici la intrare. Nu, vrei să zici că ne-au pus capcane aici? Da, trebuia să luăm și noi măcar una, e ok. Dar suntem la înălțime, vedem frumos de sus toată plaja Sunrise, vedem... Pasarela nouă aici pe plajă, vedem foarte, foarte multe fete care vin la plajă acum, că e ora propice, perfectă, nu? Și, desigur, hiturile Summer Kiss din Mamaia, de acum încolo, de azi înainte, emitem toată vara și de aici, în fiecare după amiază, o oră întreagă, va fi colegul Dan Fințescu de mâine încolo. Împreună cu DJ Jones avem Like Chocolate, Maria Maria, Kobe Perez, Some Love și Wow, Lucas și Marcelo! Ciu, cea, cea! Hituri pe plaja Sunrise, live de la Mamaia, DJ Young and Olix, asculti doar hituri! Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, cura-me tu amor. נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Eu quero tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Ciu-cea-cea la Summer Kiss Kiss in the Mix live din Mamaia, de pe plaja Sunrise, de la Pasarela. Dijan și Oleg sunt prână cu voi. Astăzi inaugurăm studioul de pe plajă în Mamaia, de mâine încolo avem emisiuni și de aici. Am tăiat pandica roșie de aici, de la scara acestui studio în această dimineață. Vă recomandăm și plimbări cu vaporașul care pleacă regulat de acolo, de la capătul Pasarelei, de la ponton. Ia uite cine este informat, da? Corect, corect. Am fost să văd și cât costă biletul, am fost la casa de bilete. Mamă, am făcut un pic de mișcare, am înțeles. Plaja cu boxele Kiss FM, desigur, și Pasarela este împânzită de boxele Kiss FM, așa încât o să vă placă foarte, foarte tare. Este cea mai interesantă zonă de făcut plajă din Mamaia, după părerea mea. Cei care vin aici trebuie să fie neapărat, măcar pentru o zi, să facă plajă și să bea o bere, deci de la Beach Bar. Și să fie și topless. Topless, normal. Topless toată lumea. Kiss FM live de pe plaja Sunrise din Mamaia. Mai exact, suntem la Pasarela. Puteți să veniți oricând să ne vedeți aici. Continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Pink Room și Antonia, Roses on Fire. Vine și trupa DJ Project împreună cu Adela Popescu și apoi coborâm BPM-ul și ne întâlnim cu Trevi McCoy, Billionaire. Vara asta la Kiss FM. Scuz doar hituri. I just like to fly. Just touch my naughty and don't ask me why. We'll be right back. taken back by all of the things I never had. By everything. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. What up, Oprah? Summer Kiss 2012 de astăzi în direct și de pe plaja Sunrise din Mamaia. Avem 4 locații, 4 studiouri, 4 plaje și vom transmite de pe toate plajele în fiecare zi de acum înainte. Da, bineînțeles, începând de mâine o să vă întâlniți cu Alice de la Kiss și Moving Elements. Mâine, zic bine? Da, zic bine, de mâine. Începând de mâine, mai apoi Mamaia o să fie în direct cu Dan Fințescu și DJ Jonesy și noi din Costinești de la 4 la 6, Summer Kiss Kiss in a Mix de pe plaja Loca Beach. Continuăm mixul nostru, avem Deep Central chiar acum, Speed of Sound. Ne întâlnim imediat și cu Michelle și Randy, o piesă mai veche, Only You. Și apoi vine Smiley cu... cu Deadman Walking, piesa lui nouă care sună foarte bine. Hai, continuăm cu mixul și cu piesele, cu super hiturile Kiss FM pe plaja Sunrise din Mamaia. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. You got my whole head spinning round. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Oh,

mi piace il passo è una rota. Son tus ojos marrones, tu esta beza verdosa, es tu cara de niño y esa risa nerviosa. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. I'm addicted to you, porque es un vicio tu piel. Baby, I'm addicted to you, quiero que te dejes querer. Thank you. Party People, Summer Kiss Kiss in the Mix, live din Mamaia, pe plaja Sunrise, de la Pasarela. Ne simțim foarte, foarte bine, este o vreme superbă, bate vântul. Am fost luați pe sus de mai multe ori până acum, dar e ok. Ne place, ne place vântul și am uitat să vă spunem, dacă e joi, yeah, weekend la noi. Și dacă e weekend, avem super petrece. Partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu se întâmplă sâmbătă seara, undeva departe de mare. Plecăm un pic de la mare, dar ne și întoarcem. Suntem în județul Neamț, în Săbăoani, în Club Heaven. Acolo a mai fost o dată foarte tare distracția. Sâmbătă în direct pe Kiss FM cu Marian Boba în studio. Facem o pauză scurtă și apoi ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate aici pe plaja Sunrise. Am inaugurat astăzi studioul Kiss FM din Mamaia. De acum încolo, al patrulea studio se află aici. Suntem la înălțime, la vreo 3-4 metri înălțime. Foarte frumos se vede plaja de aici. Avem în stânga niște umbreluțe albastru cu alb, așa foarte frumos. Iar aici pe plaja Sunrise o grămadă de umbreluțe branduite cu tot felul de firme, de bere, de suc, de telefonie mobilă. Da, iar noi ne aflăm pe zona cearșafuri, prosoape, cum scrie acolo. Te scrie Sunrise Beach și zona cearșafuri. Da, corect, corect. N-am fi avut locul studioul printre șezlonguri, de aceea suntem cu el pe zona de cearșafuri. Nu poți să deranjezi omul care a dat 15 lei pe șezlong și umbreluță. Da, nu poți să deranjezi. Exact, 15 lei cu tot cu umbreluță. Mi se pare chiar un preț decent. Dar chiar mai ieftin decât în Costinești, pot să zic. Da, corect, 15 corect. Lei plus 5 umbrela 20. Deci... Ah, exact, exact. Da, pe bune. Sper că nu ne aud colegii noștri din Costinești acum. Liniște, n-auzi. Că nu ne mai dau o șezlong pe gratis. Da, ok. Bun, facem pauză. Dumnezeule, para asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. Ce periplu, felicitări, ți-ai pierdut titlu. Dezacord total, nu știi tu să-mi ții ritmul. E clar că nu sunt tipul, așa că nu-ți mai stric tribul. Mă duc, de-acum ascult instinctul. Cum dintr-un foc sunt tot un porc, n-ai reușit să schimbi tu. Relația asta e ca ajuns la filtru, zi-mi. Cât mai vrei să trag să mă fric atâmpitul. De ce tot gesticulez ca un arbitru? Nu mai ai haz ca doar Octavian Dumitru. Am vrut să ajut până când m-a blocat zidul. Timpul vindecă tot acum zi tu. Ce crezi? Eu știu că tu nu crezi nimic. Tu nu vezi nimic. De parcă ai orbit, aia nu-ți promit. Dar întrebarea e firea. Omul învață din greșeli, oare când greșește învață? Decât să-ți iau anii tăi de frumusețe. Hai să lăsăm de acum soarta să ne învețe cum arată un steag alb între două fortărețe. Că știi că fără încredere în schimb totul merge în contratimp. E ca o piesă fără ritm, e doar o pierdere de timp. Nu știi că timpul e limitat. Tic-tac, tic-tac, dragostea s-a spulberat. Ea vine, ți-o dă și a plecat. Zboară mai repede decât un avion privat. Te-ți faci în ciud exact după ce a decolat. Și te întorci al dracului de greu de manevrat. Când ai plecat ai zis să stai sfârșitul. Și tot ce nu poți tu o să rezolve timpul. Iubirea în general e ca un joc de cărți. Vezi cum ne împarți, cum să primești dragoste din părți. FM. Pare bine, Summer Kiss Kiss in the mix. Ultimele 3, poate chiar 4 piese mixate în direct din noul studio Kiss FM. Summer Kiss de pe plaja Sunrise, de aici, de pe Ritma Maya. O plajă foarte, foarte frumoasă. Suntem aproape în mijlocul stațiunii. Avem o grămadă de cluburi în jurul nostru. Păcat că ne întoarcem înapoi la Costinești mai târziu. Suntem aici lângă pasarelă, de unde pleacă și vaporașele. Avem foarte, foarte mulți turiști kissomani care merg cu vaporașul, se întorc apoi la plajă. E o plajă de fițe, cum se zice, putem spune, frumoasă, cu multe umbreluțe, cu șezlonguri. Tu ai văzut vaporașul ăla? Vaporașul dragostei și al iubirii, e acolo în capăt undeva. Ei, na, nu pot să cred așa de... ceva. Ia uite-l cum vine și parchează așa, ușor trage acolo la ponton, e perfect. Îi salutăm pe cei care sunt pe pasarele în acest moment. Ne vedeți aici la studioul Kiss FM. Dacă vreți, puteți să veniți să ne faceți cu mâna. Îi salutăm și pe cei peste 2 milioane de ascultători Kiss One care stă cu pe frecvență. Până la 6 împreună cu voi, astăzi inaugurăm studioul Kiss FM din Mamaia. Continuăm cu hiturile. V-am pregătit Adele, Someone Like You, ne întâlnim și cu Lambada Boa și piesa care ne place nouă și pe care o cântam mai devreme aici în studioul nostru. Adică Felipe și DJ Bond, Micaela m-au hipnotizat ochii tăi. Frumos la Mamaia, avem și hotspot pentru cei de aici de pe plajă. Știți deja despre hotspoturile noastre, unde e studio Kiss FM. E și internet Moca pentru cei de pe plajă, cu parola Ascult Kiss FM. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri in the mix. Me liga, hypnotized by your eyes. I've been hypnotized by the love in your eyes. Hypnotized. Come on. La Kiss FM ascult doar hituri. Mulțumim frumos colegei Reme care ne-a asistat și astăzi la butoane. Le mulțumim și ascultătorilor noștri din Mamaia care ne-au suportat aici timp de 2 ore. De mâine acolo avem studioul din Mamaia prezent pe plaja Sunrise. Dan Fințescu o să fie aici. Noi doar am inaugurat studioul. Da, da, am tăiat panghica și ne întoarcem la noi la Costinești, unde în sfârșit avem curent. Mulțumim frumos, Luciane, dacă ne auzi, mulțumim. Să-ți trăiască firul și curentul, da, și tot ce vrei. Fir întins, vorba aceea. Ne auzim mâine din Costinești, de la Summer Kiss. Și nu uitați, de mâine avem Neptun și Jupiter, plus Mamaia, plus Costinești, adică suntem pe tot litoralul ăsta și ideea asta am și vrut, aroganță maximă. Câtă șmecherie! S-a terminat piesa. Da, blank. Maria Boba vine alături de ascultătorii Kiss FM după ora 18, seară frumoasă tuturor, la poftă Kiss FM, mare, somn ușor. Doar hituri!